dimineața, 7 fix, 7.00 și 0 secunde. 7.00 și 0 secunde, salutare, salutare tuturor, bine v-am găsit. Este marți, așa că nu e weekend. Da, da, fim cu pași repezi, mai avem doar 2 zile până joi, când e weekend la noi. Hello, Mr. Olex. Hello, DJ Young. Împreună cu voi până la 10 și astăzi 3 ore de piese mixate și remixate, dedichisuri, SMS-uri. Și, desigur, concursul Kiss Cash, 3800 de euro și un televizor 3D. Samsung. Un televizor mare cât un om. Da, un televizor imens, Samsung, cu diagonala de 127. Găsiți pe site-ul kissfm.ro o poză cu un coleg de-al nostru lângă un televizor, lângă televizorul, nu un televizor, ci lângă televizorul pe care l-aveam ca premiu. Și mai devreme am pozat-o și pe colega Andreea Remețan, tot așa, lângă televizorul nostru. O vedeți pe Facebook. În scopul de a se vedea dimensiunea lui, nu? Ca și comparație, așa, știi cum se pozau oamenii ăia lângă fosile, lângă schelet, lângă tot felul de chestii arheologice, sigur că da. Ok, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Imediat Nelini, Muleina și Shakira, Loca, varianta Freemasons, Radio Extended. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 22, așteptăm derichisurile voastre și până la derichisuri se înceapă petrecerea de marți seara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Come on, here we go. Thank you.

Mi-a pierdut căștile, nu știu unde mi-au dispărut, stai așa? Așa, să vedem, domnul Olix s-a încurcat aici în fire, a dat cu firele de masă și cu căștile sub masă. Fii atent aici, avem pregătite alte trei piese. Ce avem? Dar înainte de ele, să spunem de podcast. Când îl vom adapta? Adaptăm... Adaptare în... și, da, și regie. Deci două. Este updatat până inclusiv înregistrarea de duminică. Restul înregistrărilor, adică nu, înregistrarea emisiei de ieri, o să o găsiți în 10 minuțele pe kissfm.ro/kkm. Încă câteva clipe, aveți cele două variante acolo, cea de play și cea de download pe kissfm.ro/kkm. Updatăm la zi podcastul emisiunii. Fii atent, apropo de piesa care tocmai intră acum, vorbeam mai devreme cu un suedez la telefon și... a intrat remote la mine în calculator, a văzut ce am pe acolo și la un moment dat vede Swedish House Mafia. Oh, good music, good music! Normal, doar e de la ei. Your Name vine chiar acum, după care ne întâlnim cu... Roa, ne place, video version! Ryan și Radu cu Rush Love, varianta Spanish. Gălăgie mare! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, Kiss, Kiss in the mix!

ne pregătim de primele SMS-uri, primele de dichisturi la 0722 20 60 20. Deja peste 620 SMS-uri în 30 de minute. Iată, Olix a venit în studio cu o întreagă butaforie, butaforie de Valentine's Day, balonașe, da, și uite, alte lucruri. Cu această ocazie o să legăm un balon foarte frumos de microfon. Microfon. Vom face și niște poze, le vom pune pe site-ul kissfm.ro ca să vedeți ce frumos este împodobit studioul KissFM acum de Valentine's Day. O să încercăm să facem și o poză cu imensul nostru televizor pe care încercăm să-l dăm puțin mai târziu la Kiss Cash împreună cu cei 3800 de euro. Salut băieți, vreau și eu Accema Passion pentru Ali, cea mai frumoasă fată din Poenari. Sunteți cea mai bună pradă, vânător de muzică bună. Foarte bine. Piesa lui Nick și Miss Mui, I Wanna LLP Remix, cere cineva. Bună, vreau și eu de rechis, iubite mele, cu mesajul Te iubesc, Ana, foarte mult, Nicu din Constanța. Ce mai avem? Salutare Kiss FM, îmi place foarte mult super muzica voastră, dar melodia Matia Secret Love ar face-o mai super. Sper să fie pentru toți cei care ascultă și pentru voi sunteți cei mai tari. Florin, 19, semnează. Să știi că avem noul single de la Matias, Missing Secret You. Love, da, Missing You, Secret Love n-a fost chiar așa hit. Așa încât avem un nou single. Și încă de închis, salut băieți, sunt Andrei din Turda. Am întâlnit o fată prin telefon. Vreau să-i propun să mai vorbim. Nu vrea nici cum. Ce să fac? Sfătuiți-mă. Iată o emisiune de sfaturi psihologice. Păi, n-ai ce să faci. Dacă tu nu ai această putere de a convinge fata, nimeni nu te poate ajuta, domnul Andrei. Încearcă să-i dai niște mesaje, poate o convingi cumva, nu știu. Pentru tatăl meu cu mesajul Te iubesc, tată, aș dori și eu piesa La muncă e nasol galui puia. Da. V-am pupat, chisomanilor, Olivian din Botoșani. Foarte frumoasă piesa, poți mai încolo, poate, dacă găsim un remix. Da. Alexandra Stampă, un alta, Mr. Saxo Beat. Imediat, Sofia, Right Here, Right Now, DJ Anca. Remix și Voltage cu Deepside DJ să Wanna Be Free, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli. Oh, piesă Wanna Be Free. Avem fix 40 de minute de mix pe care le încheiem chiar acum și trebuie să spunem că DJ Young are în acest moment fanpage pe Facebook. Tocmai a scris prima postare pe wall-ul Kiss FM și acum suntem curioși cât de multă lume o să dea like până la sfârșitul emisiunii. Așadar, oameni buni, dragi Kiss of Mind, dacă sunteți pe Facebook în acest moment, dați un search după DJ Young. DJ YANG, da? Și dați un like. Hai să vedem câte like-uri strângem până la ora 22. Și apoi, desigur, o să controlizăm și în celelalte zile. Bine, așteptăm like-uri cât mai multe și pe site-ul Kiss FM, pe Facebook-ul Kiss FM și pe Facebook-ul Olix. Foarte bine! Internautul de serviciu aici, Mr. Olix, responsabil cu interneturile și cu lucrurile astea, a făcut un fanpage pentru DJ Young. Trebuie, nu? Să adună prietenii prea mulți, facem și fanpage, nu? Gata, pauză scurtă, da, câteva clipe. Avem Facebook, că tot vorbeam de el, de Kiss-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stop. Oh my god, thank you. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Fără un sfert, asta înseamnă că mai încap încă 3 piese înainte de ora 8. Hai să vedem repede de richisturi de pe facebook.com/kissfmromania. Ia uite că suntem acolo. Foarte, foarte multe deja, tone de richisturi. Uite, Cătălina, cătă un derichis pentru Andreea, iubita mea, o pup dulce și o iubesc. Și să mai fie pentru Radu cu mesajul: hai frate la zăpadă, să deși meta DJ, salutare vouă și lui Șerbănică. Ok, mulțumim mult. Mama, mai terminați cu zăpada asta, că noi vrem să vină vara, gata. De ce am impresia că s-au înscris pe net la Kiss Kiss și n-au... Că cei care s-au înscris pe net la Kiss Kiss n-au nicio șansă, zice cineva pe Facebook. Ei bine, să știi că toată lumea are șanse egale. Baza de dată e aceeași. Este aceeași bază și pentru cei de pe internet și pentru cei care transmit. Trimit SMS-ul la 0735600100. E foarte simplu. Intră în aceeași bază, domnul Miron. Eu nu știu dacă așa gândești, desigur nu o să câștigi. Spacuț, salut DJ Young, salut Alex, aș dori și eu un derichis pentru 9D de la Electro Bistrița. Hai să curgă mixurile, party people, dacă e marți, e weekend la noi și la mine. Semnează Andrius din Bistrița. Zice Candy Sweet, hei, salut, dacă nu m-ar vedea profi la ore și atunci aș asculta, sunteți cei mai tari. Irina din Constanța, școala Mihai Viteazul, numărul 29, ok, spăl la treabă acolo, spăl la școală. Și tot pe Facebook-ul Kiss FM găsiți o postare de la colega noastră Alice Tudor cu filmarea de ieri, de când a venit Șerban în radio, când ne-a vizitat. Imagini exclusive cu Șerban Hoidura, Kiss FM, găsiți pe site-ul Prima TV. Hai să continuăm mixul, avem Caro Emerald chiar acum, A Night Like This, Ani și Stella Happiness și Roberto împreună cu Lara, Beside You. Nu uitați să dați like acolo pentru DJ Young, fanpage nou, DJ YANG, da? Dați un share și dați un like, desigur, dați un like și pe Facebook-ul Kiss FM. Trebuie să ajungem radioul number one și pe Facebook, ușor, ușor, depășim concurența. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. We'll be right back.

minute înainte de ora 8. Întoarcem repede cu încă o oră de mix. Pregătiți-vă de alte piese mixate și de dechisuri. Aseară partidul Kiss FM a fost în club Pulse din Craiova. Am avut acolo o super petrecere de Valentine's. Găsiți pozele pe site-ul 25h.ro. Iar în weekend avem ediția 168. Ne vedem vineri în club Castel Daso Cado din Târgoviște. Iar sâmbătă transmitem live din Ice Cube Braza. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Ne întoarcem în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Pregătiți-vă de o altă oră, ziceam. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. People, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Yo, let's go! 8 și 3 minute, intrăm într-o nouă oră de piese mixate, Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Onyx. Le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de marți, 15 februarie! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Continuăm tracklist-ul cu Andra Something New, DJ Young Remix. Imediat, Andra Adam Curry like DJ Young Shaisa Remix. Și Ellie White, Nu te mai caut, varianta Extended Original. Da, extended. Astăzi avem de făcut o premieră, o să vă spunem imediat despre ce este vorba. Mâine avem încă o premieră, avem de fapt nu, mâine avem două premiere, avem noul single Nick Camrera și Mike Diamonds, Calia și plus o altă premieră, un debut, după care joi avem invitați în studio pe băieții de la Residence DJs și Frisco și premiera, o nouă premieră, da, un premiera. Nou remix DJ Young și Aisa. Da, o să fie o piesă foarte tare, o să vedeți despre ce este vorba. Momentan, Andra Something New. DJ Young Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight.

8 și un sfert. Hai să luăm dedichisul de pe facebook.com/KissFM România, așa vreo 2-3, nu? Să vedem ce mai spune lumea acolo. Bună, băieți, vreau un dedichis pentru voi. Piesa Wide, Arif să fost Burai, din Cretacic, înainte de era noastră, nu știu. Da, Natalia împreună cu încă cineva au făcut un filmuleț foarte drăguț, trebuie să-l vezi tu video, așa pentru Valentine's Day, da? Sigur că da, avem Munteanu, Mircea, Ioan, Chisoman, căutați pe pagina postului DJ Young și dați un like, ok, mulțumesc foarte, foarte frumos. Mult. Da? Câți bani sunt la Kiss Cash, întreabă cineva, uite, vă spunem chiar acum, avem 3800 de euro și un televizor 3 de mare cât casa, mare cât un omuleț. Un Samsung de 127 diagonală, așa încât puneți mâna pe el, da? Și pe bani, sigur, 3800 de euro la Kiss Cash. Codromixul cu o premieră! O premieră! Stă așa, jingle-o! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Levandis, So Far Away, Extended Club Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Forever.

23 de minute. Momentul să facem o mică pauză și ne întoarcem în câteva clipe cu alte piese mixate de Dichisuri și Facebook. Dar apropo de Facebook, hai să vedem ce se mai întâmplă pe Facebook. Mai dăm un refresh acolo. Ia să vedem. Nimic? Lumea? Da, ce zice lumea pe aici? Foarte multe de Dichisuri. Avem Munteanu, Mircea Ion, avem Gabriel Tudorașcu, ultimele de Dichisuri. Da, puțin mai încolo, eu zic să ne ocupăm de ele. Nu? Și nu uitați, la Kiss Cash vă întâlniți cu 3.800 de euro și un televizor 3D. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. Tiny Temple și Eric Turner vin cu Written in the Stars, varianta Michael Wills Remix. Ne întâlnim imediat și cu Dosos, Stevie B și MC Hammer, Barbara Streisand. Și pentru ele, pentru fete, Rihanna, Only Girl in the World, o piesă de voi cerută. DJ Ang și Olix împreună cu voi. O să citim imediat și mesaje de pe 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. În România. International X, what can I say?

Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Hey yo yo, back to the mix, back to the party. Intrăm în ultima oră de astăzi, după piesa Non-House, Speed Diddy și Keisha Cole, Last Night. Ne întoarcem la piesele mixate. O piesă foarte, foarte bună am avut așadar la ora 9. Ia să vedem ce SMS-uri am primit de la voi. Foarte, foarte multe adunate până acum. Salut, așa, sunt Ionuț din Timișoara. Am o fetiță care o să asculte Shakira, Waka Waka. Păi, cred că a fost deja loca. Sau dacă n-a fost, vine cu siguranță puțin mai încolo. A fost loca, poate o să punem și Waka Waka. Salutare, aș vrea și eu melodia Freaky Like Me pentru toți prietenii mei și familia mea. Semnează Andrei. Vine cu siguranță până în ora 10. Bună, băieți, zic piesa Echo, clar, și de DJs și Frisco pentru surora mea Vicky. Ne pupă Dana. Cu ei o să ne întâlnim joi seara la Kiss Kiss Remix, undeva după ora 8. Mai avem cu mesaj, iubesc Kiss FM, e radioul vieții iubitorilor de muzică. Dacă nu ascult într-o zi Kiss, am ghinion. Andrei din Iași semnează. Foarte bine, salutare, băieți, sunt Chris, vreau și eu Sting, Desert Rose. Oh, cu șef, mami, o piesă mai veche să fie pentru voi și toți cei care mă cunosc, sigur. Da, o să căutăm un remix, îi de promitem. Bună seara, băieți, sunt Clina din Mangalița și vreau și vă ascult cu mare drag. Vă doresc o seară bună și să avem și poate voi una dintre cele mai norocoși Kiss-Kiss. N-am înțeles mare lucru din mesajul ăsta. Salva și Raluca, love you! Imediat, Tire Cruise Dynamite! Și o piesă mai veche de la Lady Gaga, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, eu, Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Kiss-Kiss in the mix. Love you. De pe plajă, de la Summer Kiss. Aoleu, și atunci cât de mult am ascultat piesa asta în exces, adică ne-a plăcut atât de mult încât nu ne-am mai nu puteam să ne săturăm de ea, nu știu cum. Eu căutam o poză pe Facebook-ul Kiss FM, trebuie să te ură neapărat. Avem o fată care a luat poza cu Andreea Remețan și televizorul de la Kiss Cash și l-a pus la ea în cameră. A photoshopat poza, dar stai așa că nu găsesc poza. Păi, o să o găsim. Vedea, stai, no, lasă că ne uităm puțin mai încolo. Acum nu putem să vorbim pe post în timp ce căutăm o poză, nu? Îți dai seama. Da, ba da, ba da. Până una alta avem Martin Solveig și Dragonette Hello. O piesă nouă de la Pete Leffer, Be My Lover se cheamă, și Sistem cu Deep Central în urma ta. Am găsit poza cu Andreea Remețan pe lângă televizor. Aproape ai putea spune că e televizorul cât colega noastră, Andreea. Da, sigur. Foarte frumoasă poza. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim pentru asta. Yo, come on. Just came.

Nu pot uita nimic și doare. Cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Trebuie să spunem că avem combinații și avem poze la vedere. Gata, nu mai avem avatare sau în spatele avatarelor, dacă treceți cu mouse-ul peste avatar, în spatele lor o să vedeți pozele reale a celor care sunt înscriși acolo. De asemenea, weekendurile în orașul Fucking din Austria, nu? Da, încă se dau până la sfârșitul lunii și avem și nunta trendy în București în programul Ne Iubim și ne luăm toate detaliile pe kissfm.ro/kiss4love. Intrați acolo, Dan Bălan chiar acum, Justify Sex. Ne dărim imediat cu Katy Perry, Firework și Tom Boxer, Anca Parger și Fly Project Brazil, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. DJ Anc și Olix cu voi până la 10. Shine. poate că a rămas așa în istorie, ca să spunem într-un fel anume. Avem podcastul updatat la zi, îl găsiți chiar acum pe kissfm.ro/kkm. Descărcați-l, ascultați-l, dați like-uri. Intrați și pe paginile noastre de Facebook, pe facebook.com, căutați acolo Olix, DJ Young și desigur Kiss FM. Bumpy Ride, o variantă foarte interesantă pentru Mohombi. Aliona vine cu Addicted și Sasha Lopez, All My People, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss, Kiss. Take it down to the bottom, work you all the way to the last song of the mix. We're done for today. În curând vine și cu videoclip la piesa asta. Bine, Mr. Boba. A venit și Mr. Boba în studioul Kiss FM, dar nu e pe aici, nu știm pe unde își face o cafea acum ca să intre în program. Mâine luăm de la capăt de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, de dimineață 3900 de euro și un televizor 3D mare cât casa. Mare cât omul, să aveți baftă, să puneți mâna dimineață pe bani în cronică și pe super televizor. Rămâneți mai departe pe Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.